بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز و جل، فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے. آج تاریخ ہے 17 شعبان المعظم 1447 سن ہجری، اور جمعیت المبارک کا دن شروع ہے، اور جو عیسوی اعتبار سے تاریخ ہے وہ 6 فروری 2026، اور اس وقت تقریباً رات کے 1:11 ہو رہے ہیں. آج ہم نے مطالعے کے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل کتاب ہے. کتاب کا نام ہے ضرب حیدری، اور یہ تالیف ہے شیخ الحدیث و تفسیر پیر سائیں غلام رسول قاسمی قادری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی. اور جو ہمارے پاس نسخہ موجود ہے یہ مکتبہ رحمت للعالمین کا نشر کیا ہوا ہے، جو کہ سرگودھا میں یہ مکتبہ ہے. چنانچہ اب اس کتاب کو مطالعہ کرتے ہیں. کتاب کے جو مکمل صفحات ہیں وہ ہیں تقریباً 275 کے قریب صفحات ہیں. تھوڑا میں فہرست کے بارے میں بتا دوں آپ کو کہ اس فہرست کے جو مضامین ہیں اس میں بہت زیادہ علماء کرام اور مشائخ اعظام کے جو تقاریر ہیں وہ شامل کی گئی ہیں. تقریباً صفحہ نمبر 92 تک، 92 صفحہ تک جو ہے وہ تقاریر شامل کی گئی ہیں. تو تقاریر کو انشاءاللہ اختتامی آڈیو میں انشاءاللہ اس کو ریکارڈ کیا جائے گا، تمام تقاریر کو. اس میں بھی بہت زیادہ قیمتی موتی ہوں گے انشاءاللہ، وہ بھی اس سے بھی استفادہ کریں گے. لیکن ابھی ہم مقدمے سے، کتاب کے مقدمے سے شروع کریں گے. سب سے پہلے اہم پیغام، اور اس کے بعد مقدمے کا انشاءاللہ مطالعہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اہم پیغام سماعت کریں. دین کا درد رکھنے والے ذمہ دار علماء کرام کے نام. ہاذہ المسئلۃ یدور علیہ ابطال مذہب الشیعتی و فسادہ اشد من مفاسد مذہب المعتزلۃ والجبریتی و اشباہہم، فیجب علی العلماء الاہتمام بمسئلۃ الافضلیتی. وحسبک دلیلا علی الاہتمام بمسئلۃ الافضلیتی انہا من علامات اہل سنتی. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر کی افضلیت کا مسئلہ ایسا ہے کہ شیعہ مذہب کے ابطال کا دار و مدار اسی پر ہے. اس کا فساد معتزلہ اور جبریہ جیسے مذاہب کے مفاسد سے زیادہ شدید ہے. لہذا علماء پر واجب ہے کہ مسئلہ افضلیت کو خصوصی اہمیت دیں. مسئلہ افضلیت کا اہتمام کرنے کے لیے آپ کو یہی دلیل کافی ہے کہ افضلیت شیخین کا عقیدہ اہل سنت کی علامات میں سے ہے. حوالہ نبراس، صفحہ نمبر 302، از حضرت علامہ محمد عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. چنانچہ اب مقدمے سے شروع کر رہے ہیں کتاب کا مطالعہ. مقدمہ از مصنف. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. دنیا اسلام کے عظیم ترین علماء کی تقاریر پہنچ چکی ہیں. فقیر بھی کچھ باتیں مقدمے کے طور پر عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہے. عالمی میلاد کانفرنس میں ایک خطیب صاحب نے فرمایا کہ استقبال مدینہ کے موقع پر سب مرد اور عورتیں ناچ رہے تھے. خطیب صاحب کی یہ بات تحریف الغالین ہے. لعیبت الحبشۃ بحرابہم کو یہ مفہوم پہنانا اور اسلام کی مقدس ترین خواتین کے لیے ناچنے کا لفظ استعمال کرنا مر جانے کا مقام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس میں کہنے لگے کہ امام اعظم علیہ رحمہ کی روایت کردہ حدیث کو ثنائیات اور احادیات کا نام ہم نے پہلی مرتبہ دیا ہے. خطیب صاحب کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ ثنائیات اور وحدانیات کی اصطلاحیں پہلے سے وضع کی جا چکی ہیں، اور مسند امام اعظم مطبوعہ قدیمی کتب خانہ کے مقدمہ صفحہ نمبر 10 پر موجود ہیں. اور خطیب صاحب کا یہ دعویٰ کہ انتحال المبتلین ہے اور قلت مطالعہ کی انتہا ہے، حقیقت محمدیہ کے موضوع پر لیاقت باغ کے خطاب میں فرمانے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی مثل ہیں. خطیب صاحب کی یہ الفاظ خالص کفریہ ہیں. اس قسم کی باتیں بول کر فرماتے ہیں کہ جو بات میں نے کی ہے وہ آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی. کبھی پوری امت کے علماء کو حاسد قرار دیتے ہیں، اور کبھی فرماتے ہیں کہ میں فتویٰ پروف ہو گیا ہوں، مجھے علماء کے فتووں کی کچھ پرواہ نہیں۔ اس طرح جب یہ لوگ اسلام کے بنیادی عقائد کی جڑ کاٹنے لگے اور ان کی باقاعدہ تبلیغ ہونے لگی تو مجبوراً ہمیں قرطاس و قلم تھامنا پڑا۔ گمراہ لوگ اپنے وسائل کے بل بوتے پر اور اپنے حواریوں کے ساتھ مل کر بڑے بڑے علمی کام سر انجام دیتے رہے ہیں اور دنیا میں اپنا نام پیدا کر لیا ہے۔ خوارج اور معتزلہ کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، جن کی قرآنی خدمات، تحریکی اور جہادی سرگرمیوں اور بہترین منصوبہ بندی کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ قادینیوں کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ اسے دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور قادیانی اپنی تنظیمی سرگرمیاں اور وسیع نیٹ ورک دکھا دکھا کر لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ مرزا قادیانی نے اس قدر کتابیں لکھیں اور عیسائیوں کی تردید کا ایسا ڈھونگ رچایا کہ اچھے خاصے سمجھدار لوگوں کے دل میں اس کے بارے میں حسن ظن پیدا ہو گیا اور اس کی مدد کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور فرما دیا کہ یہ شخص حمایت دین پر کمر بستہ ہے، علماء تمام مذاہب باطلہ کو چھوڑ کر اس نیک آدمی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں۔ لیکن جب مرزا قادیانی کی نئی کتابیں خواجہ صاحب تک پہنچیں تو بے زاری کا اظہار کیا۔ حوالہ مہر منیر، صفحہ نمبر 205۔ معلوم ہوا کہ اصل چیز تحریکی وسعت، مضبوط نیٹ ورک، کثرت تصانیف اور چرب زبانی نہیں ہوتی، بلکہ قرآن و سنت اور اجماع کی پابندی، سواد اعظم سے لزوم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامی اصل چیز ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو غالیوں کی تحریف، مبتلین کی علمی چوری اور جاہلوں کی تاویل کی نفی کرتے رہیں گے۔ یحملو ھذا العلم من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین و انتہا للمبتلین و تاوی للجاہلین۔ حوالہ مشکات، حدیث نمبر 248، 248۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ ہر دور میں جاہلانہ تاویلیں ہوں گی، غالیانہ تحریفات ہوں گی اور علمی سر کے ہوتے رہیں گے۔ یہ حرکتیں کرنے والے خود کو مسلمان کہیں گے اور ان پر گرفت کرنے والے اس امت کے ذمہ دار افراد ہوں گے۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے احقاق حق اور ابطال باطل، احقاق حق اور ابطال باطل کی غرض سے علماء نے عصر حاضر کے ایک عظیم فتنے کا نوٹس لیتے ہوئے ضرب حیدری پر تقاریض لکھ کر اپنی ذمہ داری نبھائی ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنی کتاب السیف الجلی میں لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیاسی خلیفہ تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باطنی اور روحانی خلیفہ تھے۔ نیز لکھا ہے کہ سیاسی خلافت کا دائرہ فرش تک ہے اور ولایت کا دائرہ عرش تک ہے۔ حوالہ السیف الجلی، صفحہ نمبر 8 اور 9۔ ڈاکٹر صاحب نے صدیق اکبر کی روحانی خلافت کا انکار کیا ہے جو خالص اور خالص رافضیت ہے، اور اسی طرح خلافت کا دائرہ فرش تک اور ولایت کا دائرہ عرش تک بتا کر موازنہ کیا کرنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں بے ادبی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یہی الفاظ اگر کوئی خارجی شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بک دے تو یہ لوگ معاذ اللہ اور لا حول ولا قوت کی صدائیں بلند کرنے لگیں گے۔ بس فیصلہ ہو چکا کہ جس طرح یہ الفاظ بولنا خارجیت ہے، بالکل اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ایسے الفاظ بولنا رافضیت ہے۔ اہل سنت وہ ہے جو چاروں خلفائے راشدین کو ظاہر اور باطن دونوں لحاظ سے خلیفہ تسلیم کرے۔ ذرا غور فرمائیے، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ تفضیل شیخین کا منکر ہی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی زبان درازی کرتا ہے؟ اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہی لوگ مرج البحرینی سے مراد مولا علی اور سیدت النساء رضی اللہ تعالی عنہا لیتے ہیں، حالانکہ اس سے اگلے الفاظ بینہما برزخ اللہ یبغیان سورہ رحمان آیت 55 اسے قبول نہیں کر رہے۔ دوسری جگہ پر میٹھا اور نمکین پانی اور پھر ان دونوں کے درمیان برزخ اور حجر محجور بیان ہوا ہے۔ وہو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا. یہ آیت دوبارہ سماعت فرمائیں. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا بَرْزَخًا وَحِجْرًا حِجْرًا مَحْجُورًا. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 ہے. تیسری جگہ مچھلی کے گوشت اور کشتیوں وغیرہ کی بات بھی اس رافضیانہ تفسیر پر تازیانے برسا رہی ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ بُحْرَانِ. یہ آیت دوبارہ سماعت فرمائیں. آیت مبارکہ ہے. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ آیت دوبارہ سماعت فرمائیں. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ. یہ آیت یہاں تک اس کتاب میں بیان کی گئی ہے. آیت نمبر ہے 12 سورہ فاطر کی. یہی لوگ یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان سے مراد حسنین کریمین علی جدہما و علیہم الصلاۃ والسلام لیتے ہیں. حالانکہ علماء نے صاف لکھا ہے کہ ہوا من تاویل الجہلائی والحمکائی کالروافدی، یعنی یہ جاہلوں اور احمقوں کی تاویل ہے جیسے روافض. حوالہ مرکات جلد 1 صفحہ نمبر 292 اور الاتقان جلد 2 صفحہ نمبر 180، مقدمہ فی اصول التفسیر صفحہ نمبر 38 اور 39، مجمع البحار جلد 5 صفحہ نمبر 236، فیض القدیر جلد 2 صفحہ نمبر 102. ہمارے مخاطبین کے پسندیدہ عالم ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ اسنادہ ظلمات بعدہا فوق بعد، یعنی اس کی سند میں ظلمات ہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. حوالہ منہاج السنہ جلد 4 صفحہ نمبر 66. کیا یہ بھی محض اتفاق ہے کہ ایسے ہی لوگ کہتے پھر رہے ہیں کہ 56 سال کی عمر تک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس پر ایک بال بھی سفید نہیں تھا، مگر جیسے ہی جوان بیٹے کی لاش اٹھا کر واپس آئے تو سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے. شہادت امام حسین صفحہ نمبر 43، اشاعت دوم مارچ 1992 مئی. حالانکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کٹے ہوئے سر مبارک پر سیاہ خضاب لگا ہوا تھا. بخاری حدیث نمبر 3748. ظاہر ہے کہ بال مبارک پہلے سے سفید تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مجاہد کی حیثیت سے خضاب لگاتے تھے. کیا یہ بھی محض اتفاق ہے کہ ایسے ہی لوگ اجماع امت کو جوتی کی نوک پر بھی نہیں سمجھتے اور بہت باتوں میں اجماع امت کے خلاف چلتے ہیں، جبکہ اجماع کا انکار روافض کا شعار ہے؟ کیا یہ بھی محض اتفاق ہے کہ ایسے ہی لوگ روافض کی محافل و مجالس میں جا کر انہیں خوش کرتے ہیں اور ان سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور ان کی تعریف میں رتب اللسان ہیں؟ یہ ساری رافضیانہ باتیں فرد واحد میں جمع آخر کیوں؟ انتہا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ جو ملا ملوانا شیعہ اور سنی کو دور کرے اسے دو کر دو. یہ سی ڈی ڈاکٹر صاحب کی سی ڈی کا حوالہ ہے. غور فرمائیے، دنیا بھر کے تمام علماء و مشائخ نے آج تک شیعہ اور سنی کو دو ہی سمجھا ہے. حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت سمیت ہر صدی کے مجددین نے کھل کر روافض کی تردید کی ہے، بلکہ انہیں خوارج سے بھی زیادہ خطرناک قرار دیا ہے. بلکہ جمہور اہل سنت نے روافض کی تکفیر کی ہے، اور بعض نے ان کے خلاف مستقل کتابیں لکھی ہیں، مگر ڈاکٹر صاحب ان سب کو ملا ملوانا قرار دے کر انہیں دو کر دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ روافض کی پرانی عادت ہے کہ کسی سنی کہلانے والے بکاؤ کو پیسوں سے تول کر اس سے شان علی میں اپنی مرضی کی تقریر کروا لیتے ہیں۔ امام شعبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں کہ شیعہ لوگ چاندی سے میرا گھر بھر دیں تو میں سیدنا علی کے بارے میں جھوٹی تقریر کر کے ایسا کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ لو شئت ان یملأ بیت ھذا ورقا علی ان اکذب علی علی لفعلت واللہ لا کذبت علیہ ابدا۔ حوالہ کتاب السنہ لعبداللہ ابن احمد بن حنبل، حدیث رقم 1208۔ اب اگر اپنے داغ مٹانے کے لیے کوئی صاحب شان صدیق اکبر میں 40 گھنٹے کے خطاب کرتے ہیں، مگر پورے خطاب میں صدیق اکبر کی روحانی افضلیت اور ولایت باطنی میں خلافت تسلیم نہیں کرتے، تو یہ خطاب محض ڈرامہ ہے۔ جھگڑا صرف شان کا نہیں بلکہ روحانی افضلیت کا ہے۔ 40 گھنٹے کی مشقت اٹھانے کے بجائے آدھے منٹ میں اس قسم کے سارے الفاظ واپس لے کر مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چالاکیاں کام نہیں دیتیں۔ دوسری جہت سے دیکھیے تو جن لوگوں نے ولایت میں مولا علی کو افضل کہا ہے، ان کے پیروکار کھل کر مطلق افضلیت شیخین کا انکار کر رہے ہیں، اور ان کے اداروں کے بعض فارغ التحصیل حضرات باقاعدہ رافضیت کے مبلغ بن چکے ہیں، اور امام بارگاہوں میں جا جا کر حب اہل بیت کے بہانے سنیت کو پامال کر رہے ہیں۔ ان کے ماہنامہ دختران اسلام کے تازہ ترین شمارے میں لکھا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے علی حیدر کرار کو مولا ماننے والے اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا ماتم کرنے والے شیطانی قوتوں سے برسر پیکار ہیں۔ حوالہ ماہنامہ دختران اسلام، اگست 2010، صفحہ نمبر 36۔ استاد اگر 1 فٹ پھسلے تو شاگرد لازماً 1 میل پھسل جاتا ہے، اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہدم الاسلام ذلۃ العالمی، یعنی عالم کے پھسلنے سے اسلام تباہ ہو جاتا ہے۔ ادھر روافض ہیں کہ ایسے لوگوں کو تقریروں اور تحریروں کو حوالہ بنا کر سنی عوام کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آئے دن کوئی نئی بات کہہ دیتے ہیں جس سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آپس میں الجھ پڑتی ہے۔ مثلا جناب نے یہاں تک کہہ دیا کہ 12 ربیع الاول اور کرسمس ڈے کو ایک جیسی اہمیت حاصل ہے۔ web.www.minhaj.org، ڈیلی انصاف، 3 جنوری 2006، یہ اس کا حوالہ ہے۔ کرسمس تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی مومن ہیں، یہ کفار نہیں۔ یہ سی ڈی کا حوالہ ہے ڈاکٹر صاحب کی، اندازہ فرمائیے یا یہ بات کس قدر بیہودہ ہے۔ پھر اس بات کی وجہ سے جناب کے پیروکار اور دوسرے مسلمان کس حد تک جھگڑ رہے ہیں۔ مدعی سست گواہ چست کے طور پر ان کے ساتھ ہی اس بات کو صحیح ثابت کرتے پھرتے ہیں، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ جھگڑے کی یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ بات ہانک کر جناب کو کیا ملا؟ جناب کا وہ امت کا درد کہاں گیا؟ وہ اتحاد اور اتفاق کے نعرے اور کوششیں کیا ہوئیں؟ گویا پرانے اختلافات سب غلط تھے، اور جو اختلافات ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں وہ عین اسلام۔ جناب کی تمام رافضیانہ باتوں پر بھی یہی سوال ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ کی توفیق سے فقیر نے جن آنے والے خطرات کو بھانپ کر ان کا بر وقت نوٹس لیا ہے، شاید ہر شخص ان خطرات کو فی الحال محسوس نہ کر سکے۔ سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق۔ لیکن اتنا تو ضرور غور فرمانا چاہیے کہ اگر کتاب حاضہ کا مصنف نہ سمجھے تو کیا یہ بڑے بڑے جید اور مقتدر علماء بھی نہ سمجھ ہیں جنہوں نے دل کھول کر اس کتاب پر تقاریض لکھی ہیں اور مصنف کا کما حقہ ساتھ دیا ہے۔ یہ وہ علماء ہیں جن کی مثال عصر حاضر میں پوری دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ ان علماء میں بعض تفضیلیوں کے استاد بھی شامل ہیں۔ فقیر نے تقاریر حاصل کرنے کا یہ اہتمام اسی لیے کیا ہے کہ فقیر کے خلاف آواز اٹھانے والے کسی بھی شخص کے پاس محض جذبات کے سوا کوئی حجت باقی نہ رہے، نہ اپنے ضمیر کے سامنے اور نہ اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ لوگ جن لوگوں کو تنگ نظر کہہ رہے ہیں، حضور کریم صلی اللہ تعالی وسلم انہیں حاملین علم اور عدول قرار دے رہے ہیں۔ یہ کتاب ہم نے اس لیے لکھی ہے تاکہ اسلام کا طیب و طاہر ریکارڈ درست رہے اور 15ویں صدی کے کسی مبتدع اور ضال کی تحریریں آئندہ نسلوں کے لیے حوالہ نہ بن جائیں۔ اللہ کریم شانہو ہمیں ذاتی عناد کی وجہ سے کسی کی مخالفت سے محفوظ فرمائے اور حق بات کہنے اور برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فقیر کی اس ادنا سی کو کاوش کو اپنی پاک بارگاہ ناز میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ نوٹ: اس جدید ایڈیشن میں مزید تقاریض، عربی عبارات پر اعراب، احادیث کی تخریج اور تحقیق، اور تفضیلیہ کے ضرب حیدری پر بعض اعتراضات کے جوابات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ضرب حیدری پر کیے جانے والے اعتراضات میں سے اکثر کے جواب، بلکہ ان کی کسی بھی نئی کتاب کے دلائل کے جواب پہلے ہی ضرب حیدری میں موجود ہیں۔ ہم نے تجربہ کیا ہے ان کے اکثر لوگ کتاب کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ فقیر غلام رسول قاسمی، 26 جمادی الثانی 1429 ہجری بمطابق 1 جولائی 2008، جدید ترین ایڈیشن 12 جنوری 2011۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ مقدمہ مکمل ہوا۔